librarian felt Dr. Tony was selling her lies. So to keep from getting the big bad flu, she sprinkled cat urine into her eyes. With garlic cloves in her nostrils and dryer sheets taped to her. Dokładnie, dokładnie rok temu formacja Primus podarowała swoim fanom małą płytę, krótką płytę z trzema zaledwie nagraniami. Conspiranoid to taka epka z nieco psychodeliczną układką i jak to w przypadku Primus bywa troszeczkę psychodeliczną muzyką. Myślę, że jeżeli nie powiedziałbym, że to Primus albo nie powiedziałoby się, że to Primus, no to od razu po gitarze basowej tej jedynej charakterystycznej na świecie można wyczuć, że to Les Claypool i jego załoga. Takie płyty mają to do siebie, że są krótkie i ta zawartość bardzo korci, nęci, że chciałoby się więcej. Nie wiem, jaki jest zamysł nagrywania epek wśród zespołów, które normalnie, regularnie obdarzają nas płytami długogrającymi, no ale cieszmy się z tego, że ona jest. Conspiranoia, tak? Ten mały krążek się rozpoczyna. 11 minut i 30 sekund, a pozostałe dwa nagrania 3:45, 4:32. Wszystko łącznie 20 minut bez 4 sekund. I dzisiaj na dobre rozpoczęcie mamy 12 minut po godzinie 2 i to jest ten czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Tak, dokładnie. Do godziny 4. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy. Tak jak Państwu często opowiadam na temat tego, jakie różności przychodzą do skrzynki muzycznej, skrzynki pocztowej, no właśnie teraz o tej muzycznej chciałbym powiedzieć, no to jest naprawdę niesamowity aspekt tego zajęcia, kiedy w skrzynce odbiorczej, w skrzynce muzycznej co chwilę widzi się nowe dźwięki, a to od młodych polskich zespołów, a to dźwięki z Wielkiej Brytanii, z Ameryki, z całego świata, bo ktoś wysyła, bo ktoś chciałby, aby ktoś inny tego mógł posłuchać. No i czasami, aż tego powiem Państwu szczerze, żeby źle nie zabrzmiało, jest aż tak wiele, że człowiek nie jest w stanie wszystkich tych punktów, które w skrzynce się ustawią w kolejności, odhaczyć, jak to się mówi, no ale od początku trzeba się za to brać, przysłuchiwać. No i tak było też w przypadku zupełnie nieznanej mi nazwy, bo zaintrygowało mnie, teraz nie pamiętam co, ale może nazwa Silver Mouth. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym projekcie, bo chyba też miałem prawo nie słyszeć, bo to jest zupełnie świeża sprawa. To jest nowy zespół, członka zespołu Mogwai Stewarta, Braid White'a. No i tak kliknąłem sobie w tą właśnie wiadomość muzyczną, elektroniczną i tak wybrzmiewała ta muzyka i pomyślałem sobie, że dobrze, że mamy takie spotkanie w każdą piątkową noc od drugiej do czwartej, które nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, bo to muzyka iście nocna, no i taka nadająca klimat i charakter, myślę, temu spotkaniu. Płyta nie jest najłatwiejsza w odbiorze, od razu Państwu powiem, dlatego dzisiaj tylko tak w ramach narobienia apetytu tym z Państwa, którzy chcieliby się zagłębić w temat, tylko Henry, utwór, który rozpoczyna wydawnictwo. Jestem w trakcie lektury. O tak mogę Państwu powiedzieć i myślę, że jeszcze jakiś kawałek z tego tortu wykroję specjalnie na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz mamy 21,5 minuty po godzinie drugiej. To jest oczywiście idealna pora do tego, aby pisać maile do radia, także zachęcam Państwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na korespondencję, no to czekam z otwartymi rękoma, a raczej z otwartą skrzynką mailową. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, PJ Harvey zapowiada nową płytę. Pierwszy raz od 2016 roku będziemy mieli do czynienia z długogrającą płytą od PJ Harvey Inside the Old Year Dying. Tak zatytułowany będzie ten krążek. No i mamy pierwsze minuty z tego właśnie wydawnictwa A Child's Question August. To właśnie ten singiel, który przed chwilą wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Artystka mówi, myślę, że album jest o poszukiwaniu, szukaniu intensywności pierwszej miłości i szukaniu sensu. Nie żeby to było jakieś przesłanie, ale uczucie, jakie odczuwam z tej płyty, to uczucie miłości. Jest zabarwione smutkiem i stratą, ale jest kochające. Myślę, że właśnie to sprawia, że jest tak przyjazna, tak otwarta. No, zobaczymy, czekamy, przecież lubimy płyty od PJ Harvey, prawda? Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc, The Smile. Formacja The Smile, której to muzyka zaczęła się pojawiać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, chyba odkąd została rozpowszechniona. No i powiem Państwu szczerze, że często myślę o formacji The Smile, bowiem kiedy dowiedziałem się, że powstanie taki projekt, a przypominam, że w skład tego projektu wchodzi Tom York, Johnny Greenwood z Radiohead i Tom Skinner, perkusista zespołu Sons of Kemet, pomyślałem sobie, że to dopiero będzie bomba i muzyczna petarda, no bo takie nazwiska, takie osobowości, no to przecież musi być coś, prawda? I kiedy zapoznałem się z materiałem z płyty długogrającej, z płyty debiutanckiej, pomyślałem sobie, że tak, jest to na pewno wartościowy materiał i myślę, że nie tylko ja tak pomyślałem, ale gdzieś za dużo echa Radiohead w tym wszystkim czułem, myśląc sobie, że spodziewałem się tego, że skoro panowie Tom i Johnny troszeczkę na bok odejdą od swojej macierzystej grupy, to swoją stworzą zupełnie coś innego, więc posłuchałem tej płyty troszeczkę i tą płytę potem odłożyłem sobie troszeczkę na bok, ale gdzieś jest coś w tym całym zamieszaniu spod znaku The Smile, że tak jakoś co jakiś czas chciałbym wrócić do tych dźwięków i każda okazja ku temu, jaka się nadarza, sprawia, że sięgam po muzykę The Smile. Taką okazją są nagrania koncertowe, które gdzieś zostały upublicznione i jednym z tych nagrań jest The Same, właśnie od zespołu The Smile. A przecież wszyscy lubimy Radiohead, prawda? I dużo się słyszy tej muzyki w zespole The Smile. No to jeżeli wszyscy lubimy Radiohead, to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Los Angeles. It's gonna be our last song for you today. He asked me not to go so fast. No i a propos tych muzycznych paczek, które dochodzą, no to zawsze, kiedy taką paczkę sobie rozpakuję, kiedy się z nią zapoznam, no to odznaczam fragmenty tych paczuszek, które chciałbym, aby wybrzmiewały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ta paczka nazywała się Boys and Girls, 10. rocznica, tak, 10 lat minęło od wydania płyty Boys and Girls zespołu Alabama Shakes. No i na tym jubileuszowym wydaniu można znaleźć rarytaski, a my fani muzyki i fani płyt lubimy rarytaski tutaj z koncertu w Los Angeles Heavy Chivi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bardzo proszę. 20 minut do godziny trzeciej, program trzeci właśnie, gdzie Grabek mówi dobranoc do czwartej. Witamy Państwa, tych, którzy specjalnie włączyli radio dziś, żeby w nocy być z nami. To jest bardzo miłe i zawsze powtarzam, że to jest bardzo miłe, bo to jest bardzo miłe. Polska muzyka na antenie, tak, to płyta, która troszeczkę narozrabiała ostatnio, narozrobiała, ale w takim pozytywnym sensie. Droga, benzyna i masło. Droga donikąd. Instrybutory z serotoniną i Gazprom. I lato to smutne jak pies, który jeździł koleją. Jak pies, który wyje w mieszkaniu za ścianą już dobę kolejną. I Wszystkie jak ta scena, w której mu faza umiera. Śpią koloty gastro. O, śpią koloty gastro. O. Wszystko już było. Samochód i kino. Bóg, Rosja i radio. Sport, wojna i miłość. Tarzani po scenie, tarzani na drzewie i znowu. Musimy jeść masło. Zapasy benzyny w słoikach, po drzemie i benzo. Luka w systemie, gdy lukam na ciebie. I znowu nie możemy zasnąć. Wege hot diesel w przydrożnym Orlenie i tęskno. Wszystko już było. Ciało i wino. Droga do piekła i masło bez chleba popite benzyną. Płomienie i zgliszcza. Lato miłości i zapach wolności w kanistrze. Skrawki doniesień w pożółkłej gazecie. I słowa piosenek na skrawkach serwetek. I iskra co trawi i lasy i trawy, katedry i chaty. I moje marzenie. Koloty gastro, o, śpił koloty gastro, o, śpił kolot, hip-hop i punk rock, pop-art i art pop, Van Halen i Van Gogh, benzyna i masło, benzyna i masło, benzyna i masło, Osiecka i Chłasko. No właśnie, a propos tych paczuszek z muzyką i odhaczania na tych paczuszkach malutkich znaczków, a propos utworów i fragmentów, które chciałbym, aby się pojawiały podczas naszych wspólnych radiowych spotkań, no to na tym albumie, no tych znaczków było sporo. Sport, wojna i miłość. No już tyle razy w tym tygodniu, drodzy Państwo, mówiłem o tym, ale liczę na to, że przed programem trzecim Polskiego Radia są dzisiaj ci, którzy nie wiedzą o tym, że powstał wspaniały projekt jakiś czas temu już na polskiej scenie, który nazywa się Nanga, stworzony przez byłych członków zespołu Laocze z fajnym, charakterystycznym wokalem Magdaleny Dubrowskiej. No i zespół Nanga właśnie podarował swoim fanom album Sport, Wojna i Miłość. I to jest płyta, na której, drodzy Państwo, naprawdę jest czego słuchać. Krokodyl, a wcześniej Benzyna i Masło z płyty Sport, Wojna i Miłość projektu Nanga. No chyba najbardziej pociąga mnie w tej muzyce to, że nie potrafię jej zaszufladkować, że tak jak w sumie z zespołem Lao Che było, być może wśród państwa są tacy, którzy idealnie potrafią określić muzykę tych projektów, no mnie się to na razie nie udaje. Chyba to sprawia, że słucham tego z największą przyjemnością. Państwu też się podoba ta muzyka, bo dostaję sygnały. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Daniel napisał świetny tekst. Tego jeszcze nie słyszałem u ciebie. W ogóle ta stylistyka bardzo mi odpowiada. No, coś w tym jest. Pan Paweł słucha dzisiaj z radioodbiornika. No, proszę, w tych czasach z radioodbiornika. No, to jest imponujące. Dziękuję za informacja. A pan Tomasz? Dobry wieczór. Na razie muzyczka ok, bo moja maszyna w pracy nie zwalnia. Pozdrawiam z nocnej zmiany w Gdyni. No, pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich z państwa, którzy teraz są w pracy. Przecież mamy 2:50. No to dobrze, że program trzeci Polskiego Radia towarzyszy państwu w nocnych zajęciach. To teraz chciałbym zrobić taką szybką powtórkę z naszej wtorkowej nocy. Od 7 nocy, 7 dni mózg od pytań się wzbrania. Od 7 nocy, 7 dni tak niewiele słuchałem. Niezbyt chciałem usłyszeć to, czego słyszeć nie chciałem. Bywało, że pytałem się, by dowiedzieć się czegoś o tym, o czym wcale nie chciałbym wiedzieć. 7 nocy, 7 dni, jakby łatwiej mi było mówić o tym, o czym nic dotąd nie mówiłem. Bywało, że pytałem się, by dowiedzieć się czegoś o tym, o czym wcale nie chciałbym wiedzieć. Od 7 nocy, 7 dni, jakby łatwiej mówić o tym, o czym nic dotąd nie mówiłem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jak powiedziałem, powtórka z naszego wtorkowego, wyjątkowego spotkania, wyjątkowego, bo zastępowego. The Irish Sleeps Under the Snow, ścianka i człowiek wózków, formacja WW w rozdziale Podwórko Polskie, do którego jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy. Minuta do godziny trzeciej, no i to jest bardzo dobra pora na album, który, powiem Państwu szczerze, ostatnimi czasy kręci się u mnie najczęściej. Talk about, just come lay down here on the couch. Try